Fire Orchestra. Płyta nosi tytuł Enter. Ja w tym momencie muszę zacytować typy jednego z naszych słuchaczy, pana Jarka, który podesłał nam razem ze swoją dziesiątką dość no, takie osobiste refleksje na temat poszczególnych płyt. Głosował m.in. na duet Matsa Gustafsona i Lasse Marhauga, The Oslo Tapes, i napisał: od Nash Control czekałem na płytę, gdzie saksofon nie będzie podstawowym instrumentem. Gustafson mówił, że to the best shit I've ever made. Więc jak to pominąć? Ale na pierwszym miejscu pan Jarek umieścił, na swojej listy umieścił płytę Fire Orchestra. I napisał tak: już Second Exit, czyli koncertówka z początku roku, mogła być kandydatem w podsumowaniu 2014, ale Enter jest jeszcze lepsza. Gustafson myli się. To było best shit. Wygląda na to, że Gustafson walczył sam ze sobą. Mirek z Rzeszowa natomiast napisał: dwie absolutnie najlepsze płyty tego roku to dla mnie Swans i The Silver Moon Zion. Ciekawe, czy znajdą się u was albo u słuchaczy w zestawieniu. The Silver Moon Zion pojawiało się i to zaskakująco często. Panie jak Mirku, dla mnie. Zaraz wszystko się wyjaśni. Ale dobrze, ale nie uprzedzajmy faktów. Ja sobie pozwoliłem na taki krótką retrospekcję we wpisie na blogu naszej audycji hch.wordpress.com. HCH pisane sylabami HACHA. I tam jest oczywiście uzupełniana na bieżąco playlista audycji, są uzupełniane te dziesiątki ulubionych płyt państwa i naszych. Natomiast przypomniałem sobie, jakie były typy w latach poprzednich. My ten plebiscyt robimy już dosyć długo i w roku 2008, to był chyba pierwszy raz, kiedy słuchacze HCH głosowali, wtedy słuchacze wybrali na swoją płytę roku Fleet Foxes, album po prostu zatytułowany Fleet Foxes, potem w kolejnym roku The Flaming Lips, płyta Embryonic, w 2010 Ariel Pink's Haunted Graffiti Before Today, w 2011 Matana Roberts Chapter 1 Jean de Couleur Libre. Przy okazji Chapter 3 pojawia się już niebawem. Już niebawem. To o tych nowościach, to jeszcze premierach, może pod koniec audycji będzie chwila, tak, żeby porozmawiać. Tak, na pewno. Ekscytujące premiery. Zajmiemy dzisiaj całą noc. Nie tak wyjdziemy jest. Stąd do szóstej. W 2012 roku Swans The Seal, to była państwa ulubiona płyta. W 2013 Stara rzeka, cień chmury nad ukrytym polem. I dlatego do tego dobrnąłem, żeby powiedzieć, że to jest jakiś przełom, że od kilku lat te płyty polskie regularnie pojawiają się w państwa zestawieniu bardzo wysoko. To nas niesłychanie cieszy. Może dokładniej rzecz ujmując, fakt, że na siódmym miejscu w tym roku wybrali państwo płytę Króla, czyli Błażeja Króla, zatytułowaną Nielot. Jak szczenie, odbiera senność, zabija. Się płyta, utwór Ciepło. Państwo wybrali tę płytę jako siódmą ze swoich ulubionych. Bardzo wysoko na trzech listach znalazła się na pierwszym miejscu, łącznie wymieniana przez 6 osób. Także gratulacje dla Błażeja Króla. A my możemy też zdradzić, bo my stworzyliśmy listę zagraniczną, listę polską. U nas Król też wysoko. Tak, możemy? Tak, tak. Możemy. Możemy, tak, możemy na miejscu czwartym. Także bardzo, bardzo wysoko, blisko Czuba w czołówce, a ta czołówka w 2014 w wypadku polskich płyt niesłychanie trudna, przynajmniej jak dla mnie, do wypunktowania. To się trudno już hierarchizuje, trudno się układa. Wiem, że państwo też mieli problemy z układaniem płyt w kolejności. Niektórzy podawali tylko 2 albo 3 typy. Niektórzy mieli problem, bo tych typów było więcej niż 10, ale to zawsze tak jest. Ale ponieważ lubimy sobie utrudniać rzeczy, a nie ułatwiać, to stworzyliśmy jeszcze trzecią listę, czyli reedycji i kompilacji, a może i czwartą, znaczy naszą trzecią oczywiście, czyli takie pozycje, które nie mogły się zmieścić ani do tego zagranicznego podsumowania, ani do polskiego. I tutaj już nie było tak prostego liczenia, ponieważ typy nasze były rozstrzelone, był konsensus i porozumienie, no i wspólnie wybraliśmy te pozycje, które uważamy rzeczywiście najbardziej istotne. Tutaj arytmetyka może nie miała takiej roli. Aczkolwiek dwie płyty, które pojawiły się w czubie tego zestawienia, to ex aequo bardzo ważne pozycje. Rozpoczynamy od propozycji polskich. To było ogromne przedsięwzięcie poświęcone twórczości Mirona Białoszewskiego. Żeby złowić uniesienie, trzeba się przyczaić, ale nie za chytrze. Trzeba kucnąć, wstać, podejść do okna, zejść, albo w namyślonych długościach robić swoje odwieczne. Wtedy czai się, ono tu, tu, samo, już jest. Żeby złowić uniesienie, trzeba się przyczaić, ale nie za chytrze. Trzeba kucnąć, wstać, podejść do okna, zejść, albo w namyślonych długościach robić swoje odwieczne. Wtedy czai się, ono tu, tu, samo, już jest. Żeby złożyć uniesienie, trzeba się przyczaić, ale nie za chytrze. Trzeba kucnąć, wstać, podejść do okna, zejść, albo w namyślonych długościach robić swoje odwieczne. Wtedy czai się, ono tu, tu, samo, już jest. Przejmujący utwór. Wyszedł Asi Minie z tego swoistego remiksu. No, trudno powiedzieć, czy to jest remiks. To jest utwór inspirowany po prostu frazami z Mirona Białoszewskiego. To było z płyty Biało, wydanej właśnie tuż po tym wielkim wydawnictwie zawierającym oryginały różnych nagrań domowych Mirona Białoszewskiego. A to duże wydawnictwo z kolei zawierało też takie elementy przetwarzane przez różnych polskich muzyków, specjalnie na zamówienie wytwórni Bolt Records. I tam między innymi znalazł się ten fragmencik, który prezentowaliśmy wcześniej, czyli Żeby złowić uniesienie mikrokolektywu, właśnie z frazą z Mirona Białoszewskiego. Poza tym Patryk Zakrocki, Marcin Staniszewski, czyli to główne wydawnictwo, które pojawiło się wiosną. Białoszewski do słuchu. Tak, natomiast okazało się, że Asimina także pracuje nad Białoszewskim i to był niejako suplement do tego sześciopłytowego zestawu, który pojawił się już nieco później, ale płyta ta świetnie dopełniła to, co pojawiło się w wytwórni Bolt Records. Zatem Białoszewski do słuchu plus Asimina. Biało to zdecydowanie jedna z najważniejszych płyt w tej naszej kategorii. Reedycje, kompilacje, no, takie wydawnictwa, które trudno jest zaklasyfikować do tej głównej listy. W zasadzie mogłoby trafić również na listy literackie na przykład. Na przykład. Podsumowań literackich 2014 roku z powodzeniem. Cały ten boks, szczególnie Białoszewski do słuchu. Dużo, jak zwykle ostatnio, ciekawych reedycji, płyt, których dawno nie było na rynku albo których nie było w ogóle, na przykład na płycie kompaktowej. Ja wynotowałem sobie spośród takich najciekawszych, bo tutaj te nasze listy akurat były, miały sporo rozbieżności. Płytę świetnego gitarzysty Mike'a Coopera, Truth Steel. Wynotowałem afrykańską wokalistkę, taką preraperkę, Ebin Gane Diop, z płytą Lital, bardzo ciekawą, wydaną przez Awesome Tapes from Africa, wytwórnia, która stale proponuje ciekawe i zupełnie nieznane tytuły afrykańskie. Duetową płytę Johna Hassela i Briana Eno, ścieżkę dźwiękową do Człowieka z Marmuru i z utworami z Człowieka z Żelaza, również Andrzeja Korzyńskiego. Płytę Louisa L'Amour, którą prezentowaliśmy we fragmentach dla Państwa, i między innymi płytę również Jacksona C. Franka. Znakomity taki folkowy album, klasyczny, który przez lata był białym krukiem. To między innymi na mojej liście. Na mojej natomiast znalazła się reedycja płyty Zespołu Księżyc, bo mam wrażenie, że rok 2014 to był rok Zespołu Księżyc, z tym, że tutaj Bartek mi przypomniał, płyta winylowa pojawiła się jeszcze w roku 2013. No tak, to może trochę niefartowne, bo to była początek grudnia 2013. Natomiast ale na kompakcie reedycja w wytwórni Obuch w roku 2014 i rzeczywiście ta reaktywacja koncertowa, koncerty w Krakowie, w Warszawie, w innych miastach, to był rok 2014 i warto o tym pamiętać. Z polskich rzeczy, no, absolutnie jestem zachwycony produkcjami wytwórni GAT Records, czyli pokazywaniem tego wszystkiego, co działo się w polskiej muzyce lat 70., 80. W zupełnie niedawno pojawiła się kompilacja grupy Arp Life, w której między innymi grał Andrzej Korzyński i tam nie tylko została wznowiona na tej płycie kompaktowej albo płyta Jumbo Jet, wydana przez Polskie Nagranie, ale także kaseta, jeśli dobrze pamiętam, Wifonu, która była przeznaczona dla kierowców samochodowych. Ostatnio dużo jeździłem i rzeczywiście sprawdza się znakomicie. Jerzy Milian, płyta Bazar na przepiękną. No u mnie również na tej liście wznowieniowej, tak, znakomite wydawnictwo. To są takie rzeczy, do których ja powracam. No i powracam także do wytwórni Soul Jazz Records. To są cały czas bardzo dobre, niezłe składanki. Fantastyczna muzyka z Hiszpanii, 65-74, czyli rumba cygańska. Świetny album opublikowany w pierwszej połowie ubiegłego roku. Kolejny odcinek punkowej serii, czyli Punk 45. Trzecia część, 69-77. No, Blackfire, czyli kolejna płyta poświęcona jazzowi z tutaj lat 57-82, soul jazz z tego słynie. No, takich płyt rzeczywiście było wiele. No i chciałbym zwrócić uwagę też na reedycję płyty, o której wspominaliśmy, dawno niedostępnej, czyli płyta Tropicalia, manifest ruchu tropikalistów, wznowienie na płycie winylowej przez soul jazz, kultowy album z 68 roku. A z kolei na kompakcie między innymi wznowienie Miltona Nascimento. Mnóstwo ciekawych rzeczy i obiecujemy w tym roku również opowiadać o wznowieniach i reedycjach dużo w HCH, bo temat jest wielki. A na naszych listach co się zgodziło jeszcze? Zgodził się mianowicie John Coltrane z płytą, no również wybieraną jako jedna z reedycji roku przez wiele redakcji. Płyta koncertowa Offering Live at the Temple University. Po ilu latach? Po 48 latach wydana na płycie kompaktowej. Jest to koncert z bardzo późnego okresu Johna Coltrane'a. Natomiast tak ognisty, że gdyby wyszedł dzisiaj na płycie, pewnie rekomendowalibyśmy tę płytę w pierwszej dziesiątce albo dwudziestce. Prawie tyle lat, co ja. Krótki fragment, tylko niestety musieliśmy ze względu na rozmiary czasowe tutaj wybrać najkrótszy utwór, ale polecamy Państwu całe dwupłytowe wydawnictwo. Ten najkrótszy utwór to jest taka ledwie. Chyba, że kolejny autor nie przyjdzie, to my wtedy zagramy Coltrane'a w całości. To wtedy obiecujemy do szóstej grać Coltrane'a. Offering, czyli utwór tytułowy. John Coltrane. W zasadzie przez dłuższą chwilę solowy John Coltrane niemalże. I taki bardzo liryczny, bardzo klasyczny, jak na tę płytę. Ona jest w większości jednak ognista, mocna, z niesłychanie nowoczesnymi improwizacjami Coltrane'a. Nic się to nie zestarzało. Także numer jeden, jeśli chodzi o archiwa miesięcznika Wire. Ale te pozycje jazzowe są bardzo mocne, bo i przecież Sun Ra na miejscu trzecim, Miles Davis na miejscu piątym, no i tak dalej, i tak dalej. Ta lista reedycji Wire'a jest bardzo ciekawa, przyznaję, sporo odkryć. I wracamy na te nasze listy. Najpierw na Państwa liście, na liście słuchaczy HCH na szóstym miejscu był Aphex Twin i płyta Syro. A co napisał pan Bogdan? Wiesz? O mordę. No tak, ale to właśnie nie wiem w związku z czym. No właśnie. Co tak, podejrzewam, że to po Fire Orchestra, bo mnie zawsze wciska mnie fotel. Mnie też. Słucham was pierwszy raz i jestem w szoku. My również pana Bogdana bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co to było? To chyba Fire było. Myślę, że Fire, bo tylko Fire tak wciska w fotel, prawdę mówiąc. Nie no, wszystkie pozycje z naszej listy chociaż i państwa parę rzeczy, w fotel. Znaczy będzie parę rzeczy, które tak naprawdę dopiero wciskają w fotel. Albo w łóżko, za chwilę. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile i od tych wszystkich osób, które słuchają nas na przykład po raz pierwszy. Właśnie, może to jest dobra pora. Powinniśmy zawsze w dniu zawsze świąteczne. Przed świętem. Ale to by się zdarzało 3-4 razy do roku. Wystarczająco. 3 razy, 4, tak. Myślę, że kontakt z nami powinien być jednak limitowany. Tak jest. Robilibyśmy tylko zestawienia. Dobrze, to Aphex Twin na szóstym na liście słuchaczy. A, na miejscu szóstym właśnie u nas. Właśnie, co u nas, bo już się zupełnie pogubiłem. Właśnie. A, już wiem. U nas płyta rozrywkowa. To jest taki dżentelmen, którego polecił mi Bartek. Tutaj zdradzę tajemnicę. Byliśmy obaj w Londynie, już nie pamiętam z jakiej okazji. I Bartek mówi, koniecznie tego musisz posłuchać. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, taki easy listening, to cały czas do dziś jest to mój numer jeden. Zdecydowanie, no tutaj chyba się zgodzimy, wolimy tę płytę od albumu Caribou. Płyta easy listening i bardzo piękny utwór z udziałem samego Briana Ferry. Tak, a ja zaraz ci powiem, gdzie ten utwór ostatnio słyszałem, a państwu pozwolimy go posłuchać. Johnny and Mary. Todd Terje, żeby była jasność, bo to czasami niektórzy nam nie wierzą. Myślą, że gramy z komputera, że przynosimy jakieś CDR-y przegrane z internetu. Nie, to była płyta winylowa i ona po prostu poszła na przez chwilę na 33 obroty zamiast 45. Brian Ferry jeszcze takiego głosu nie ma jak nie ma. Tom Waits, ale kto wie, może niebawem będzie miał. Dla mnie to było zaskoczenie i ten jego głos, może dlatego, że dawno Briana Ferry po prostu nie słuchałem, no ale w tej wersji jest znakomity. Johnny and Mary, cover. A w zasadzie w tej wersji to brzmi jak standard, powinniśmy powiedzieć, z płyty It's Album Time with Todd Terje i Brian Ferry. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. Running around. trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Słuchając tej płyty raz jeszcze w ciągu ostatnich dni, przypomniałem sobie nasze zestawienie sprzed kilku lat i Johna Mausa. To była też taka płyta, która bardzo mnie zachwyciła, bardzo nawiązująca do lat 80. Zastanawiałem się, co John Maus robi i nic nie robi. Szkoda. Todd Terje wydał nową płytę i to jest u nas pozycja 6, John and Mary. Robert Palmer w oryginale. No tak, tak, tak. A wiesz kogo? Ja sobie przypomniałem ostatnio, jak słuchałem Todda Terry'ego. Po raz kolejny przypomniałem sobie o grupie holenderskiej Focus, takiej grupie grającej tak, rock symfoniczny. Bo tam są momenty również na tej płycie, które się mogą spodobać miłośnikom tej grupy. W ogóle no, bardzo eklektyczny album. Taki album niby rozrywkowy, ale to jest taki album dla szperaczy. Mamy kilka płyt w zestawieniu. Myślę, że przynajmniej jedno wydawnictwo, jeszcze nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie będę zdradzał, bo nie chcę zdradzać, co jest na wyższych pozycjach, ale jedno takie wydawnictwo dla szperaczy płytowych, dla miłośników właśnie odtwarzania na nowo różnych gatunków. A tutaj John and Mary i to tutaj chyba ogromną wiedzą się nie pochwalimy, ale to mógłby być absolutnie numer jeden, na chociażby na liście trójki. No zdecydowanie. Może był. A może był, zaraz sprawdzimy w takim razie. Nigdzie tutaj nie... Nie, na pewno nie, jest. Tutaj nie ma wywieszonej. It's Album Time with Todd Terje. To jest absolutnie relaksująca płyta z roku 2014. No dobrze, a u Państwa w zestawieniu na piątym miejscu. I ja o tym w zasadzie mówiłem, wspominałem, właśnie to miałem na myśli, mówiąc przed chwilą o tej płycie, która żongluje gatunkami. Jest album Ariela Pinka Pom Pom, który wymieniało bardzo dużo osób, około 10 osób. Dwie osoby dały ten album na pierwszym miejscu swoich dziesiątek. U nas na miejscu piątym, bo biegniemy do przodu, Gentleman, którego album odkryliśmy no tak naprawdę też z pewnym opóźnieniem i to dzięki, to przyznamy się, zestawieniu wytwórni Wire. Przynajmniej ja zareagowałem natychmiast, ponieważ no i recenzja znakomita i pozycja bardzo wysoka w zestawieniu Wire'a. No i znakomicie, bo dzisiaj no, o tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że zamawiamy płyty i natychmiast one albo prawie natychmiast przychodzą. I tak było z płytą Nothing Important Richarda Dawsona. Zaledwie 4 kompozycje, ale za to jakie. U nas pozycja numer 5. Thank you. Richard Dawson poopowiadał, pośpiewał, jednocześnie opowiadając o różnych mniej lub bardziej banalnych sprawach dotyczących życia. Te teksty Strumienie Świadomości też jakieś duże poruszenie wywołały, szczególnie wśród oczywiście anglojęzycznych dziennikarzy. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze się nie przebiłem też do końca przez tę poezję Richarda Dawsona, czy przez te opowieści Richarda Dawsona, ale sposób śpiewania i sposób gry jednocześnie na gitarze tego człowieka jest tak poruszający, że mógłby czytać książkę telefoniczną teoretycznie. Nothing Important. Rok 2014 u nas pozycja 5. Apelujemy do wszystkich dyrektorów artystycznych festiwali muzycznych. Tak, koniecznie. Zapraszajcie Richarda Dawsona. Pani, naprawdę, człowiek z gitarą. Weźmie gitarę, przyjedzie. Można mu kupić polski bus i przyjedzie bezpośrednio z Newcastle. No nie wiadomo. Jak to, chociaż myślę, że polski bus, tak aż do Newcastle? Nie wiem, no ale jakaś droga jest. Pani Katarzyna pisze do nas, że nie może spać, bo śnią jej się złe rzeczy. Dobrze, że jesteście samej, trudnej tak siedzieć. Pozdrawiamy. Pani Kasia słucha nas po raz pierwszy, czyli jednak powinniśmy w święta prowadzić programy. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy mają jakieś problemy natury tak, emocjonalnej, sercowej i tak dalej. Nawet nie jedna osoba... ale to jest trudny w ogóle czas, początek roku. Dla mnie to jest też trudny czas zawsze. Wpadam w lekką depresję i te podsumowania roku mnie utrzymują przy życiu, bo tak naprawdę trzeba coś robić. Trzeba zliczać te głosy. Zwłaszcza jak o 15 jest już ciemno, to rozumiem to. Więc jesteśmy z państwem. Pan Rafał, nie wiem, czy dotrzymam do końca. Odsłucham sobie jutro. Pan jest sprytny. 3-godzinne podsumowanie to idealne rozwiązanie. Wszystko wchodzi jakoś inaczej, głębiej, gdy nie ma pośpiechu. Gdy można wyjść poza dziesiątki, by przedstawić płyty, które się do tej dziesiątki nie złapały, bezcenne uczucie. Dzięki za Coltrane'a, to przy jego solówce prawie krzyknąłem w mordę. Ale to już druga osoba krzyknęła właśnie te słowa. Kto jest po nas o trzeciej? Może nikogo nie ma, to wtedy zagramy Coltrane'a, tak jak powiedziałem, w całości. No zaraz zapytamy, czy przyjedzie. Pan Krzysztof, jak co roku ranking HCH treściwy i ambitny. Co z kasetami? To silny nurt. Ostatnio jakieś sangoplazmo się złapało? Złapało się bardziej w moich podsumowaniach Wounded Knife. To jest taka wytwórnia, która ruszyła stosunkowo niedawno. Wydała chyba kilkanaście do tej pory tytułów na kasetach, ale bardzo interesujące. Choćby taki split Starej Rzeki i Inner City Trio i ARRD. Trzy formacje na jednej kasecie, to polecamy od razu. Natomiast tych płyt z Wounded Knife jest znacznie więcej ciekawych tytułów i ruszyło jeszcze kilka innych wytwórni, które też oferują kasety, więc polecamy się rozglądać i my zwykle w HCH informujemy o takich różnego typu zjazdach, targach wydawców płytowych, gdzie się spotyka 30, 20, 20 parę, 30 wytwórni.